الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم من إيمانه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أحياكم أو كسواتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلقتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدوكم عن ذكر الله عن الصلوات فهل أنتم منتهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله واسم مثلا دا حلف ذكر كي دا قسم قول مثلا بياني دا آيات كريمة دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پبارکی نازل شوے دے دا دی آیات کریمہ دا مخی سرسر بد دے لکا مخی دا تحریمات العباد دا غی ذکر کے دو دا بندگانو حرام چیزونو تا حرام موائی ندلتا دا قسم مسل روڑا داولی دا محرمات و مشرکین و سرا نسبت پس باندی دے. علماء کرام ذکر کئی چی تحریمات دا مشرکان غصو آغا شیط نفس الامر حلال و اغداو چی کم شیط نفس الامر اغا حلال و نو دیو بطور اعتقاد اغا پزان حرام کرل عقیدتن دیو اغا پزان باندی حرام کرل نو اغا تحریمات دا مشرکینو یو شد با حلال و او دیو بویل دا حرام دے پا مونگ باندی پزان باندی حرام کونو دا عقیدت دا مشرکینو وام وستاغی پا مقابلک احکام دا یمین دا قسم راولل یعنی وس یمین سشے دے پدے سرہم تحریمات دا حلال راضی لکا اگورا مثال پتور چیح حلال دے تدچا کرتلے قسم اخری چیما زمالی پا لا قسمی چیدا چی بنس کمام نو تا پا ایمان سرا پا قسم سرا پا زان باندی دا چی حرام کوم. مخی مشرکینو پا زان باندی عقیدتن اعتقادن حرام کری وستا اغا حلال چیز پا وجہ دا قسم باندی پا زان باندی حرام کل نو دا رب تفسیری قرطبی هم ذکر کرے دیم. لا یؤاخذکم اللہ ننسی تاسو اللہ تعالی باللغوی فی ایمانکم فغبر برادی قسمون باندی پا خطای سرا قسمون استاسو کین ولیکن یو آخذکم لیکن نسی تاسو بما قدتم الایمان فغاچ مضبوط تردی جی تاسو اقبل قسمون یا چکرکرل تاسو مضبوط کرل تاسو باغی باندی اقبل قسمون. مسل الزکا چی قسم دی اخوڑو حلال دے حلال شیزون دی پزان باندی حرام کل یو شیز حلال دی او تا پزان باندی حرام کو نو قسم مات کا او کفار ورکا لکا نبی علیہ الصلاة والسلام قسم خور لیو چی زبا گبین نخورم آخ واللہ فرمائی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ مقرر کری دا تاسو تا دا قسمونو نا دا وطلو دا فارا طریقہ نو قسم پا اصل کی پدری قسم دے یو دے قسم یمین لغوا بل غموز بل مناقدا خدا تقسیم علماء کرام دا فقی کرے دے دا فقی علماء دا تقسیم کرے دے یو دے لغوی قسم بل دے داغی پا مقابل کی اغا مضبوط اخلق قسم یو سرے عادی گرزی دلے دے پا ار وقی قسم نخری واللہ تاللہ باللہ ار وقی واللہ واللہ وی قسم نگنی عادت جوڑ شوے دے نو پا دی قسم قسم باندی اللہ سزا نور کئی دا قسم سزا اغس دا اغا جہنم دے یا پا دنیا کی سزا ورکول دی پا دی لغوی قسم سرا اللہ دا دنیا سزا نور کئی او نور لا دا جہنم سزا ورکئی او کدا کئی نو پا بی احتیاطی کچری سزا ورکئی نو پا بی احتیاطی ولد اللہ نو پا ہر زائی کی بی زائی اخلی ولد اللہ نو پا ہر وقت کی بی زائی اخلی بی زائی موایا خو کپارا پی نشت دے خو کچری تا بی زائی قسمون خوڑل نو شاید اللہ دل سزا در کی نو قسمون مخور بی زائی بل اغدریم نمبر یمین مناقدا قسم کول پراتون کی وقت باندی پکار کولو سرا یا پکار نکولو سرام لکا مثلا تا قسم اخری چی زمادی قسمی چی ننب زکار لن زمام یا قسم پا اللہ چی زبدا کار کومام نو کچری تا قسم خورو د خیر خبری د پارا نو آغا قسم دی کرے دے د خیر خبری نتا قسم کرے دے نو قسم مات کا کپار ورکا لگا مثلا تداوے چی زما دی پلا قسمی چی زبا سبا روٹی نخرما یا زبا جمعات تنظم یا زبار و جنن اسم یا بزد قرآن تلوت نکوما یا بزد سبانا دفلانی سری سرا خبری نکوما یا زبار دفلان کی رشتہ دار کرن زمام نو آغا قسم دی مات کا داری کپارا ورکا خو کچری دا بے خیری دا پار دی قسم کھو چی قسم می دیوئی چی زبار دروغ نوے ما زبا غیبتنا چو غلے ننکو مانو بیا خیر دے قسم مما توا مضبوط و ساتام اغدر نمبر یمین غموس پا دروغ باندی قسم خوڑل دا دیر لویا گنادا زی مشان گنادا پا دی باندی دنیا کی ہم سزاشتے کپارا دا خیرت کی با ہم اللہ سزاور کئی پا دروغ باندی قسم نمخورام نو ولیکن یؤاخذکم لیکن نسیتاسو اللہ تعالی بما قدتم الایمان فسبب داری چتاسو مضبوط تردی پاگی بندی پل قسمنا فکفارته نو کفار داری جرمان داری اطعام عشرت مساکین وس قسم دی کرے دے او قسم دی مات کو نو داغی کفارت سیشے دیم داغی کفارا اطعام و عشرت مساکین لس کسان لا خوراک ورکول دی غدوتا وعشیتا سحر و مقام بول ورکی لس کسان تام یعنی دو وقت بے مرے سحر بول هم ورکی و مقام بول لهم ورکی یادا چی یو سیرا ولا اغل سحر موٹی ورکوا و مقام ولا روٹی ورکوا لسو رضی اغا مول کانو دادا دی قسم کفارشوام او وسک یو سڑے لکم زور دے پا خضا باندی کور والا باندی روٹی پخلے ور تگران دے نشی کولے نو آغا دی غل ورکی لسو کسانو تا آغا نم دی ورکی وری دی ورکی دی یو کس پسر باندی نسا دے نسا نمسا نم ہوگی باور کیا غسی شے دے نم ہوگی یو کلو چی سو تین تیس گرام او مکمل سا چیو تولے کی گی نو آغا تین کلو گرام دو سو چی آس آٹھ گرام غالی بندری نم کلو را دی او دا بل سپاو کم دو کلو را دی نو دغا ورکا لسو کسانو تا دا دی روٹیگانو نبخلاشی فنسبت دا تملیک هر یو کستام یعنی لس کسان دی راج مکرل آغیتا با تا پینز سافورا غلا ورکے غالباً اٹھارہ کلو پاوشا جوڑی گی لکا ایک اشاریہ چی سو تینتیس گرام دابا یو کس لور کے نسول سترہ کلو غالباً جوڑی گی دابا لسو کسانو تور کی نو دا کفارد استاد قسم اطعام و عشرت مساکین تو عام بور کے لسو مسکنانو تام او دا با هم نکی چه زان لا غوخی خوری زان لا کبابونا خوری زان لا چرگان خوری آغت دی سابه خودی ننا تش سابه سبزی باغت نور که من اوسط ما تطعیمون اهلیکم دا درمیانا غنا چه تاسو خوراک ورکوی خپل اهل تا سنگا چه پکور که روٹی خوری نو آغا شانتی با اغلم ورکه خیر دے کل خبر و غرام پکی وکی سہرج نشت دے خدا غینا با کمینکے او کسواتو ہم کدغم لیوسنکے دم نو لس مسکنانو تا جامع ورکام لس کسانو تا جوڑ جامع ورکا علماء کرام ذکر کئی چی یو سادر ہم کافی دے یادا چی دو ورکا دو کپڑی ورکا قمیس او برتو ورکام یا وسی نکی گی نو لسا درون واخلام او کسواتو هم یا جامی ورکا واللس مسکنانو تا لسا درون واخلامی لورکا او تحریر رقبتن او یا زاد ولد غلام دی یا غلام ازاد کا اغا کا مسلمان وی او کا کافر وی عند الاحناف امام شافعی علیہ الرحمت اغا فرمائی چی رقبتا مؤمنا چی کافر بنا زادے مومن مرے بازادے غلام بازادے زکام چی کفارد قتل کی رقب مومن را غلیدام ناری مطلق مقید کئی خومنگوائیو چی المطلق علی اطلاقی والمقید علی تقیدی نو دیو جنا زمانگا ناوی چی مومن غلام ذات کا او شافعی رحمہ اللہ ہوئی چی مومن آغاوی چی مومن بازادے او زمانگا نافوی چی مومن یو کافری آزادے کا فمن لم یجد چاچی بیا نموندو یعنی او سرے دے داغا سرا در رزق درک نلگی غریب دے چی کپارا ورکی یا جوڑ جانی ورکی یا غلام آزاد کی نو فسیام ثلاثت ایام دری ورجی بروجی نسیم تتابعات پر لفسی دا با نکی تی سری سرخ مال دولت ور سر دی خوالمی کنجوس دی بخیل دی روجی بونی سمننا اول نمبر بر روٹی ورکی روٹی وزدی نکی دا نو بیا تیار غل ورکا غوزدی نکی دا نو بیا جوڑ جامی ورکا دا دین روس دا کدا غوزدی نکی دا نو بیا روس دا رو جوانی زادا او دا پار دا اختیار را غلی دے نو فسیامو سلاست ایام روجی بنی سی دری ورزی پر لپسی غیرت عبداللہ ابن مسعود و دبی ابن کعب رضی اللہ عنہم اغی تمنصوب دے اغی وی فسیام و ثلاثت ایام متتابعات روجی نیول دی دری ورزی خفر لپسی پمینسکی بابا کی چوتی نکیم و آسل کفارا مالی کفارا دام و اسکادا و نونو بیا رستا رو جوانی سام ذالک کفارا تو ایمانی کم دا کفارا استاسو دا قسمونو دا اذا حلفتم کلچ تاسو قسم وکی وحفظو ایمانکم نو تاسو حفاظت و کئی دقل قسمنو دو مطلب علماء کرام ذکر کیا والنمبر واحفظو ایمانکم زان و ساتی دا قسمنو نا زان دا قسمنو نا بچ کئی یعنی قسمنا مقراب ضرورتا اغا تفسیر مدارک لکی لا تحلیفو اصلا دا قعدت ندی دی عادت نزان والو اکثر زنانام معمولی خبر باندی ورانشین وی ما دی دیر سی پاری قرآن وی قرآنو نخوری قرآن مقرا دی زور تا ندلی دلی مقرا بیزای قسمونا لالانو پا حرزای کی بیزای ما اخلام قسمونا مخرا وحفظو ایمانکم حفاظت وکی دقلو قسمونا نام یادوی مدا معنام حفاظت وکی دقسمونا استاسو چی قسم دی مات کرو نو کپاری ورکا قسم دیو کو بیا دی مات کو نو کپاری ورکا اول قسم مما تواد قسم حفاظت وکام قسم چرتا مات نکی خدا بقری دلی آیات کریمہ 224 نمبر لا تجعل اللہ عرضتا لی ایمانکم تاسو مگر دوئی نم دا اللہ تعالی دا خوکارون نڈال تاروز را دی دا غسرم چلتی وی دا اللہ نم دی دا خکار نڈال گرز ولی دے چیز با دا پلان کی سر خبری نکومم نو بیا قسم مات کاو دلتوی چی میما توا حفاظت وکام لکا مثال پتورتا قسم اغرو واللہی چی زبا دفلان کی سر خبری نکومام یا با دفلان کی رشتدار کرب نظما یا با دفلان کی خوری کر نظمام نو دلتا تا قسم که ده دخه کارنام نو منگا دلتا ویلو چی ده قسم حفاظت کوا قسم مما توا تاروز راغه و تفسیری نصفی آغا دی جواب کئی وی حفاظت ده قبض قسمونو و کئی سمانام زان مخانیس کوا خو پدی شرط پا دی شرط چی پا قسم ما تولو کیسا خیر دا دنیا او دا دین نشت دے نو بیائی ما ماتوا قسم دی کرے دے چی زبا دی پلان کئی گنا تا نور مزدی کی گما نو بیا ورے قسم مات نکی دائی حفاظت وکم او کچری دا دی پا مقابل کی دنی او دنیای خیر پا کیوی تا قسم کرے دے زانی دا گناہ نا ڈکرے دے یا دا قبری نا دا بند ولی یا دا چاکرا دا ورد لیا دا روٹائی نا قوڑلو سړی اکثر مرور شي خپه شي کور کې اکثر مشران خپه کیږي وای قسم دې چې دا روټۍ نه خورم روټۍ به په خوري په زور زورا وای ما قسم کړی دې چې زین خورم حلال روټۍ په ځان باندې حرام کړی دا نو قسم مات کا روټۍ خورم دا ریک پر ورکا کدینی او دنیای خیر پکی نو قسم مات کام او که خیر پکی نینو بیائی محفوظ و ساتا زکلا تجعل اللہ عرضتا لی ایمانکم کما تولو دا قسم کسا خیر نینو میماتا والکا سور نحل آیت نمبر با بان میں کی ذکر کئی ولا و اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قسمنا مما توافز مضبوط ولدا غينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا تاسو غر ولد الله فايمان دي زموار خبر دادا چې قسم د ټولو نه ولا مقرا قسمنا مقرا د عادت نه واولا او کا قسم دی او خوڑو نبیا مما توا او کا شریطا دا قسم دا سگونا فیتبار سرا خوڑ لئی چی زبا دا دی پلانکی سری سرا قبری نکومم نو تزان جہنم تارسے نو دا دی کپارا ورکا ہو قسم مات کا او کا شریطا دا قسم خوڑ لئی د سب خیرینا چی زبا دا پلانی گنا نکو ما نو بیا محفوظ و ساتم نو احفظو ایمانکم تاسو حفاظت و کئی دقلو قسمونو قسمونو حفاظت و کئی کذالک دقرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو دا فارا اغفل دلائل لعلکم تشکرون دی دا فارا چی تاسو شکر با سید اللہم بیا لا یواخذکم اللہ ننسی تاسو اللہ تعالی باللغوی بی فی ایمانکم پا برادی قسمون استاسو باندی ولیکن یواخذکم لیکن نسیتاسو بما قدتم الایمان فسبب داغی چتاسو کلکڑی پاغی باندی اقل قسمنا فکفارتو نکفار داغی اطعام عشرت مساکینا وراکو کولی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعیمونا د درمیانا آغینا آغا چی تاسو خوراک ورکو یا لیکون فلقور ورعوتا او کسوتو هم یا جامع ورکو ولدی دیوتا او تحریر ورقبا یا غلام آزاد ولدی فمن لم یجد چاچی بیانمو فسیام ثلاثت ایام نروجین ولدی دریو ردی ذالک کفارت ایمانکم دا کفار دا استاسو دا قسمون دا حلفتم کلت تاسو قسمو گئی وحفظو ایمانکم نتاسو حفاظت کوئی دا فلو قسمونو کذالک دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ لکم آیاتی تاسو تقفل دلائل لعلکم تشکرو دا فارت تاسو شکر باسئی الله الرحمن الرحيم.